Sova Info. Dies Akademikus naziv je svečanosti koja je održana u zgradi Građevinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci. Dies Akademikus prvi je dio svečanosti u povodu obilježavanja 45. dana sveučilišta u Rijeci, to je 45. obljetnice sveučilišta i 385 godina visokog obrazovanja u Rijeci. Više o svečanosti rekla nam je predsjednica studentskog zbora sveučilišta u Rijeci, Pegi Pavletić. Dies Akademikus dan je sveučilišta u Rijeci i mi kao studentski zbor danas zapravo predstavljamo naš godišnji program i zapravo sve ono što smo u posljednjih godinu dana napravili, ali neke naše želje za budućnost. Također uputiti ćemo zahvale i sveučilištu u Rijeci za to što nam je pružalo potporu u posljednjih godinu dana, ali naravno i prije, i evo nadamo se da ćemo nastaviti u tom tonu. U sklopu drugog izdanja festivala Queer i feminističke kulture Smokva održala se danas tribina pod nazivom Presjek stanja prava LGBT osoba i žena u Europi. Govornici i aktivisti za prava žena i LGBT osoba iz Poljske, Rumunjske i Njemačke predstavili su probleme s kojima se te skupine susreću i na koji način se bore protiv nejednakosti. Moderatorica tribine Marina Škrabalo. Danas je grad Rijeka ponovno pokazala svoju solidarnost sa LGBT osobama i sa ženama time što je u gradskoj vijećnici u Rijeci održan okrugli stol o aktualnom stanju ženskih i LGBT prava širom Europe. Jasno je da je širom našeg kontinenta u svim zemljama je sve jača mobilizacija oko mržnje i isključivanja svih onih koji ne pašu u nečiji zamišljaj što bi bio Bogu ugodan čovjek, Bogu ugodan seks ili Bogu ugodan brak. U sklopu programa Student Day Festivala u petak 18. svibnja od 11 do 15 sati u prostoru malog salona na Korzu održat će se dobrovoljna akcija darivanja krvi. Ova akcija namijenjena je svim studentima i profesorima sveučilišta u Rijeci. Sova Info. Vremenske prognoze za sutra u stvari nema, odnosno sve je moguće, djelomično sunčano, ali i dalje nestabilno, što otvara mogućnost za kišu s grmljavinom. Znači, ne možemo se pripremiti apsolutno na ništa. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 16, a najviša dnevna između 20 i 25 stupnjeva. Sovu Info čitala i uredila Dora Vujnović. Slušali ste Sovu Info.